się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień kwietnia. Jest siódma. Serwis Trójki przygotowali i przedstawił Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Ponad 1,5 tysiąca wozów bojowych i 230 czołgów przekazało NATO do tej pory Ukrainie. Na przedłużenie o rok bezcłowego handlu z Ukrainą zgodziła się Komisja Handlu Międzynarodowego Europarlamentu. Jest mniej mandatów z fotoradarów, poinformował o tym główny inspektor transportu drogowego. Kraje NATO zakończyły szkolenie i uzbroiły ponad 9 nowych brygad Sił Zbrojnych Ukrainy, poinformował sekretarz generalny Sojuszu. Jens Stoltenberg przedstawił najnowsze dane podsumowujące ilość sprzętu wojskowego przekazanego przez NATO od początku rosyjskiej inwazji. Dostarczono już ponad 98% pojazdów bojowych obiecanych Ukrainie. Oznacza to ponad 1550 pojazdów opancerzonych, 230 czołgów i innego sprzętu, w tym ogromne ilości amunicji. Szef Sojuszu dodał, że podczas szczytu w Wilnie Ukraina zostanie włączona w wieloletni program wsparcia. Na przedłużenie o rok bezcłowego handlu z Ukrainą zgodziła się Komisja Handlu Międzynarodowego Europarlamentu. W tej sprawie wymagana jest też zgoda krajów członkowskich. Dziś mają się tym zająć ambasadorowie 27. 27 europosłów było za, 7 się wstrzymało, tylko jedna osoba była przeciwko. W tej sytuacji wydaje się raczej pewne, że to stanowisko potwierdzone zostanie podczas głosowania na sesji plenarnej w Strasburgu w drugim tygodniu maja. A jeśli chodzi o państwa członkowskie, to wiadomo, że większość jest za przedłużeniem umowy o wolnym handlu z Ukrainą o kolejny rok. Decyzja krajów jest powiązana z problemami 5 państw, które zgłaszały problemy z nadmiernym importem z Ukrainy. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry prowadzą w tej sprawie rozmowy z Komisją Europejską. Najnowsza propozycja Komisji nie została na razie przez piątkę zaakceptowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja zaproponowała zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. 5 krajów domaga się wpisania na tę listę jeszcze wielu innych produktów rolnych. Celem apelu 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie obowiązków sędziowskich nie jest eskalacja sporu, ale skłonienie sędziów do udziału w naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Trybunału. Julia Przyłębska podkreśliła, że w tej kwestii konieczna jest refleksja zarówno po stronie sędziów, jak i komentujących sprawę mediów. Mam nadzieję, że ten apel nie będzie stanowił podstaw do konfliktu, ale będzie takim przyczynkiem do refleksji i też społeczeństwu pokaże, że nie jest to kłótnia, nie jest to taki spór pozamerytoryczny, tylko spór merytoryczny z małym wyjątkiem zwrócenia uwagi mediom, że szkalowanie, niszczenie, używanie argumentów ad personam, nieodnoszenie się do meritum nie przystoi, jeśli chodzi o opis działalności Trybunału Konstytucyjnego. 8 sędziów Trybunału zaapelowało do 6 pozostałych o podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego. Straż Graniczna rozpoczęła działania mające na celu zabezpieczenie rzek na polsko-białoruskiej granicy, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Rzeki to jedyne miejsca, gdzie nie powstała fizyczna bariera zabezpieczająca granicę. Maciej Wąsik powiedział też, że dodatkowe zabezpieczenia powstaną na granicy z obwodem kaliningradzkim. Białoruś razem z Rosją próbują zbudować północny szlak migracyjny. Nękać Polskę, nękać Litwę, nękać Łotwę, a być może za chwilę nękać Finlandię. Przystąpiliśmy do budowy zapory z drutu żeletkowego na granicy z Kaliningradem. Już rozpoczęliśmy budowę perymetrii, czyli systemu elektronicznego nadzoru nad granicą z obwodem kaliningradzkim. Na jesieni będziemy mieli pełną perymetrię gotową. Maciej Wąsik dodał, że z polskich doświadczeń budowy zapory korzysta Finlandia, która tworzy podobną instalację na granicy z Rosją. Prawie 90 tysięcy miejsc w żłobkach powstanie w ramach programu Maluch Plus. Ministerstwo Rodziny ogłosiło wyniki nowego konkursu. W wielu gminach rodzice po raz pierwszy będą mieli dostęp do opieki żłobkowej, mówiła minister Marlena Maląg. 441 gmin, na których terenie nie było żłobków, te żłobki zostaną utworzone. Wiceminister Barbara Socha dodała, że nowe miejsca opieki żłobkowej utworzy prawie 1000 samorządów. Środki na funkcjonowanie przez pierwsze 3 lata tych nowo powstałych miejsc to jest ponad 800 zł miesięcznie na jedno dziecko. Program Maluch Plus będzie oferował też m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje i wzmacniające kompetencje osób zajmujących się najmłodszymi. Paulina Kurek, Polskie Radio. Jest mniej mandatów z fotoradarów. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur poinformował, że w pierwszych 3 miesiącach roku fotoradary zarejestrowały o 30% mniej przekroczeń prędkości w porównaniu z rokiem ubiegłym. 30% mniej zarejestrowanych naruszeń. W tym roku to jest 170 tysięcy w tym pierwszym kwartale. O ponad 40% spadła również rejestracja przekroczeń prędkości drastycznych o powyżej 30 km na godzinę. Alvin Gajadur zaapelował do kierowców o rozsądek podczas zbliżającego się długiego majowego weekendu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego i tam pod koniec dnia opady deszczu. Przejściowy wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu możliwe też na północnym wschodzie. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 16-17 na południowym zachodzie. I to będzie maksimum, które zobaczymy na słupkach rtęci. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą południowego. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1007 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. 7:05 rozpoczynamy drugą godzinę naszego porannego spotkania. Pora na Trójkę. Dzień dobry tym wszystkim, którzy już wstali, obudzili się i dołączyli do Trójki. Przypominamy, że takim tematem wiodącym jest to, co udało się zaszczepić, co udało się przekazać młodemu pokoleniu, swoim dzieciom. Jaki zawód, jaką pasję, ale też nie zapominamy o muzyce. Jedynie, co mi się udało córce zaszczepić, podrzucając muzykę, no rockowo wiadomo, to na tym się wychowałem, bo to moja młodość lata 60. Ale tak samo bardzo lubię jazz. No i oczywiście ona jak była młoda, to jazz matko boska, to dla niej kakofonia. No ale tak powolutku zacząłem od oczywiście jazz rocka i najwspanialszej kapeli, która jest number one na kuli ziemskiej, czyli Weather Report. I tam jej podrzucałem te płyty, no tam trochę zaczęła słuchać, no i później rzeczywiście się wciągnęła. Ma ich teraz całą dyskografię i wielu innych wykonawców. A ja żyję koło Trójki, Trójka żyje koło mnie i oczywiście było też radio Luxembourg, ale moi synowie zawsze mówili, mamo, skąd ty wiesz, kto dostanie nagrodę Grammy? Ja mówię, bo słucham Trójki. Natomiast jeśli chodzi o zawód, to między plastykiem a matematykiem wybrali matematykę. I dobrze, bo jestem w takim razie zupełną królową. Dziękujemy pięknie. 2 2 7 3. Oczywiście w tej sprawie można się do nas odzywać i bardzo prosimy o te telefony. Muzyka, która łączy pokolenia, tym tematem będziemy się zajmować. A przed nami już teraz R.E.M. What the Frequency, Kenneth. Prosimy nie regulować radioodbiorników. R.E.M. 11 minut po siódmej. 25 marca 2022 roku świat obiegła bardzo smutna wiadomość dla każdego fana muzyki. Taylor Hawkins, charyzmatyczny perkusista Foo Fighters, zmarł nagle w wieku zaledwie 50 lat. Od tamtej pory muzycy zespołu na czele z Dave'em Grohlem po okresie żałoby rozglądają się za nowym perkusistą. Kilka dni temu świat obiegły informacje, że nowym bębniarzem Foo Fighters może zostać Rufus Taylor, syn legendarnego perkusisty formacji Queen Rogera Taylora. Nasz reporter Michał Kowarski, z uwagi na to, że sam jest perkusistą, postanowił zaprezentować Państwu kilka przykładów znanych perkusyjnych międzypokoleniowych duetów i nie tylko. John Bonham odszedł zdecydowanie za wcześnie. Kiedy zmarł w 1980 roku, panowie z Led Zeppelin postanowili zakończyć działalność zespołu. Jednak od tamtego czasu zdarzyły się krótkie powroty formacji na kilka bardzo wyjątkowych koncertów. Ostatni z nich miał miejsce w 2007 roku w Londynie, gdzie za bębnami zasiadł jego syn, Jason. W 2015 roku Jason Bonham założył zespół Led Zeppelin Evening, który po dziś dzień gra trasy koncertowe po całym świecie, prezentując materiał zespołu Led Zeppelin. Jednak to nie jedyny perkusista, który bębnienie ma w genach. Syn Ringo Starra, Zack Starkey, jest znany jako ostatni perkusista Oasis. Albert Hammond zyskał popularność w 1972 roku za sprawą piosenki It Never Rains in Southern California, która jest jego największym przebojem. Jego działalność muzyczna nie ograniczyła się tylko do jego piosenek. Napisał kilka tekstów dla takich słab jak Duffy czy Whitney Houston. Ma on również bardzo utalentowanego syna. Mowa tutaj o Albercie Hammondzie Juniorze. Jednak Albert Hammond mógł mieć dwóch synów. Niestety z ciąży bliźniaczej żony Hammonda seniora urodził się tylko jeden syn. Na swojej płycie z 2018 roku Francis Trouble Albert Hammond Jr. poświęca spory kawałek płyty na rozważania, co by było, gdyby jego brat Francis jednak się urodził. Jeśli brzmi to Państwu jak The Strokes, nic dziwnego. W końcu Albert Hammond Jr. jest głównie znany z bycia gitarzystą zespołu The Strokes, który w pierwszej dekadzie lat 2000 podbił serca niejednej nastolatki. A skoro już mowa o pożyczkach nastolatek... Znowu mam problemy z magnetofonem. Och, dobrze, działa. Enrique Iglesias działał na wyobraźni niejednej nastolatki. Jednak rodzina Iglesiasów rozkochała w sobie minimum dwa pokolenia. W końcu ojciec Enrique, Julio, jest jednym z najbardziej uznanych artystów w historii muzyki. W swojej karierze otrzymał łącznie, uwaga, 2600 złotych i platynowych płyt. Mogą Państwo kojarzyć ten utwór. W 1966 roku stał się hitem na całym świecie. Artystka, która stoi za tym utworem, to Nancy Sinatra, córka legendarnego Franka Sinatry. Ojciec i córka mają na swoim koncie przeuroczy duet nagrany na potrzeby piątego filmu o przygodach agenta 007. Żyje się tylko dwa razy. Tytuł tego utworu? Something Stupid. Warto ten utwór zapamiętać i puścić go na przykład przy romantycznej kolacji. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love Frank i Nancy Sinatra, Something Stupid, a potem była jeszcze jedna wersja tego utworu, równie piękna, czyli Robbie Williams i Nicole Kidman, Something Stupid. To jest to nagranie, które kończy felieton Michała Kowarskiego o tym, że muzyka łączy pokolenia, o tym, że często idole starszego pokolenia stają się ulubieńcami młodych, niejednokrotnie to właśnie rodzice zaszczepiają w swoich pociechach miłość do gatunków muzycznych czy konkretnych artystów, a rodzice, muzycy, oprócz tego, że potrafią też wpoić swoim dzieciom chęć uprawiania tego samego zawodu, to tak sprawiają, że również dzieci podejmują się tego samego zadania. Co udało się zaszczepić Państwu? 2 2 i 7 3. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o łączenia pokoleń przez muzykę, to moja mama, która ma 86 lat, jest dalej czynna zawodowo, jest adwokatem, dalej czynnym, ma ustawione jako dzwonek telefonu Audio Slave Be Yourself. To bardzo fajnie brzmi potem na korytarzach sądowych. Pozdrawiam serdecznie. Nie tylko fajnie brzmi, ale też podejrzewam, że budzi respekt, kiedy pana mama przechadza się tymi korytarzami. James Bay i Hold Back the River to jest utwór, który nam umili czas o 7.16. Przypominam, że kontakt do nas to 2 2 7 3. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. To powszechnie znane powiedzenie ma swoje potwierdzenie również w dzisiejszych czasach. No bo tak to jest, że wielu rodziców właściwie od zawsze chciało, żeby ich pociechy przyjęły miłość do wykonywanego przez nich zawodu. Przykłady dzieci sportowców, które postanowiły kontynuować karierę swoich rodziców, przypomina Mateusz Warienka. Przykładów, kiedy dzieci chcą pójść śladami rodziców w sporcie, jest bardzo dużo. Wystarczy wspomnieć o bramkarzach piłkarskiej reprezentacji Polski, byłym Macieju Szczęsnym i obecnym Wojciechu. Siatkarką MKS-u Kalisz jest Izabela Lemańczyk, córka Magdaleny Śliwy, dwukrotnej złotej medalistki Mistrzostw Świata. Najbardziej w pamięci zapadają jednak sytuacje, kiedy rodzice przekazują pałeczkę dzieciom na boisku, a do jednej z nich doszło niedawno. Legenda polskiej siatkówki Mariusz Wlazły podczas swojego pożegnalnego meczu w Gdańsku, gdzie Trefle grał z Projektem Warszawa, został zmieniony przez swojego 14-letniego syna Arkadiusza. Na pewno dla mnie bardzo ważna, taka emocjonalna chwila. Nie byłem nawet w stanie przewidzieć tych emocji i myślę, że to jest wystarczające, żeby podsumować to, co się działo. Parę razy głos mi zadrżał, w gardle ścisnęło. Przyznał po spotkaniu Mariusz Wlazły. Trzymając się naszego podwórka, podobna sytuacja miała miejsce w 1992 roku. Wówczas piłkarz Polonii Warszawa Stanisław Terlecki został zmieniony przez swojego syna Macieja. Fani koszykówki na pewno pamiętają też benefis Wiktora Grudzińskiego, byłego reprezentanta Polski i dwukrotnego wicemistrza kraju. Wychowanek Spójni Stargard podczas swojego ostatniego meczu w karierze został zmieniony przez syna Dominika. Było to niezwykle przeżycie takie, których nie zapomni się na pewno do końca swoich dni. Dominik tak naprawdę jeździł za mną w wszystkich klubach, których reprezentowałem. Mieszkał razem ze mną, przychodził na treningi, także ta koszykówka w naturalny sposób. Ona go przeciągnęła, no i świetne dla mnie przeżycie, że mogłem wręczyć tą pałeczkę Dominikowi i żeby on jakby te nasze rodzinne tradycje kontynuował. To zresztą kolejna pokoleniowa zmiana w rodzinie Grudzińskich. Dziadek Dominika grał w koszykówkę, ja grałem w koszykówkę. Ona była w naszym domu 24 na dobę. Wracając do piłki nożnej, podobnego zaszczytu dostąpili Henrik Larsson i Arnon Gudjonsson. Pierwszy, legenda Celtiku, były piłkarz FC Barcelony czy Manchester United, w 2013 roku wystąpił w meczu czwartej ligi szwedzkiej. Obok niego po boisku biegał jego 15-letni syn Jordan, obecnie zawodnik Schalke Gelsenkirchen. Jeśli chodzi o Gudjonssona, to Arnon, legenda islandzkiej piłki, został zmieniony przez swojego syna Eidura w meczu reprezentacyjnym z Estonią, wygranym przez Islandczyków 3-0. Czekałem na to wiele lat, ta chwila w końcu nadeszła, to coś fantastycznego. Mówił tuż po meczu Gudjonsson senior. Do prawdopodobnie największej w historii zmiany pokoleniowej może dojść wkrótce w koszykarskiej lidze NBA. Jeden z najwybitniejszych zawodników, LeBron James, już zapowiedział, że w sezonie 24-25 zamierza zagrać w jednej drużynie ze swoim synem Bronim. Obaj prawdopodobnie wylądują w Los Angeles Lakers. Jaki ojciec, taki syn. Mateusz Warianka opowiedział o tych sportowych duetach, o tym właśnie, jak to jest przekazywać pasję do aktywności fizycznej. Zresztą do tego tematu to my jeszcze dzisiaj będziemy wracać, ale jeszcze wróćmy do muzyki. Ja tak skutecznie zaszczepiłem swoim chłopakom miłość do jazzu, że jeden z nich studiuje już na pierwszym roku Akademii Muzycznej, jest saksofonistą, drugi być może będzie basistą, też kocha jazz. A w ogóle to mam trzech i to, co posiałem, to pięknie rośnie, a my z żoną jesteśmy bardzo dumni ze swoich chłopaków. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiem. wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrań Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999,99 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na kolejny raport z polskich dróg. Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. No i korków już mamy sporo. Na północy kierowcy hamują w okolicach węzła Gdańsk Południe, ale też dojeżdżając do węzła Rusocin, to jest dnia do Łodzi, zwalniamy też na Krajowej Siódemce przy dojeździe do obwodnicy Trójmiasta, a także na równoległej tutaj 91. Jeśli chodzi o Mazowsze, to uwaga, bo na S8 na trasie do Warszawy, Wrocław-Warszawa, mamy wypadek, zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym i doszło do tego zdarzenia na 438 kilometrze, to jest między węzłami Młochów na Darzyn. Tutaj jest zablokowany jeden pas w stronę Warszawy, no i jest i korek. Zaczyna się na wysokości miejscowości Urzut i ciągnie przez kolejne 4 kilometry. S8 korkuje się nam też tradycyjnie, więc na trasie toruńskiej na jezdni do Wrocławia zwalniamy w okolicach węzła Łabiszyńska, no i dalej w takim korku spowolnieniu jedziemy za most. No i też coraz ciaśniej oczywiście na ulicach miasta Warszawy i też innych miast oczywiście. Na południu kraju w sumie sytuacja wygląda nie najgorzej, ale źle, bo jest właściwie tylko na S1 przebudowywanej w tej chwili trasa Wojkowice-Kościelne Dąbrowa Górnicza. Tutaj zwalniamy na obu jezdniach. Poza tym nie najgorzej. Radio Nawigator Trójki. A my towarzyszymy Państwu w tej porannej podróży i jeszcze będziemy oczywiście zaglądać na polskie drogi i ulice miast. 7:30 na zegarze. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Branka. Za pół godziny papież wyleci z rzymskiego lotniska Fiumicino do Budapesztu. Hasłem trzydniowej pielgrzymki są słowa Chrystus jest naszą przyszłością. Dziś Franciszek odbędzie krótkie spotkanie z prezydent Katalin Nowak i premierem Wiktorem Orbanem. Papież zakończy pielgrzymkę w niedzielę po południu spotkaniem ze środowiskiem ludzi nauki i kultury. Maturzyści kończą dziś rok szkolny. szkolne, uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia odbiorą świadectwa ukończenia nauki. W czwartek, 4 maja, przystąpią do egzaminów maturalnych. Wśród tegorocznych maturzystów będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących. Majówka będzie na ogół chłodna, spodziewane są opady deszczu i burze. Jeśli ktoś wybiera się w góry, to panują tam dobre warunki do uprawiania sportów zimowych, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Małgorzata Tomczuk. Wysoko w górach, a zwłaszcza w Tatrach, nadal panuje zima. Na Kasprowym Wierchu leży około 180 cm śniegu, na Hali Gąsienicowej w czwartek rano zmierzono 61 cm śniegu, na Śnieżce trochę mniej śniegu, ale też 43 cm. To odradza osobom z małym doświadczeniem wyprawy w wyższe partie gór. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W Sudanie na kolejne 72 godziny przedłużone zostało zawieszenie broni. W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Dotychczasowe zawieszenie broni nie powstrzymało walk, ale stworzyło wystarczające warunki, aby dziesiątki tysięcy Sudańczyków mogły uciec do bezpiecznych obszarów, a inne państwa ewakuować setki swoich obywateli. Od czasu rozpoczęcia walk w Sudanie zginęło ponad 500 osób. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. W studiu Trójki już Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dłużników, którzy są sprawcami wypadków oraz posiadaczami pojazdów bez ubezpieczenia OC jest w Polsce blisko 30 tysięcy. Są oni winni ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu w sumie ponad 340 milionów złotych. A w razie kolizji pożyczonym autem, które nie ma ważnej polisy OC, odpowiedzialność finansową ponoszą solidarnie właściciel pojazdu oraz kierujący nim. Wspominała w Trójce Joanna Cabaj-Bonicka z UFG. Co do zasady, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia spoczywa na posiadaczu pojazdu. Natomiast jeśli pożyczymy taki samochód od osoby, która nie ma ubezpieczenia OC i spowodujemy kolizję bądź wypadek, to solidarnie jednak i sprawca, kierujący i posiadacz odpowiadają za te szkody. Średnia wartość roszczenia funduszu wobec nieubezpieczonego sprawcy kolizji lub wypadku sięga 20 tysięcy złotych, ale kilkanaście osób ma do zwrotu ponad milion. W ciągu ostatnich 2 miesięcy liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych zwiększyła się o 718 tysięcy. Obecnie jest ich ponad 3 miliony 300 tysięcy, a wartość ich aktywów to blisko 15 miliardów złotych, mówi wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Cały segment po tych zawirowaniach też rynkowych, cały rynek jest w tym momencie już blisko przy miliardzie złotych wypracowanego zysku dla uczestników PPK, czyli po tych nominalnych wpłatach, które wynoszą 15,5 miliarda złotych i wypłatach, które wynoszą 1,5 miliarda złotych, cały sektor zarobił dla uczestników blisko miliard złotych. Najwięcej osób zapisanych do PPK pracuje w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim, najmniej w województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Orlen przed majówką obniżył ceny benzyny o 8 groszy, a oleju napędowego o 12 groszy na litrze. Jak mówi prezes koncernu Daniel Obajtek, obniżki wprowadzane są od 10 dni. Obniżamy te ceny w miarę, kiedy notowania na rynkach idą do dołu. W ciągu tych 10 dni to jest 36 groszy na olej napędowy. Natomiast paliwo również obniżyliśmy w ciągu 10 dni o 20 groszy. A PKP Intercity na majówkę wzmocni najpopularniejsze połączenia dodatkowymi wagonami. Zwiększona liczba miejsc pojawi się w ponad 80 pociągach. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,64, a funt brytyjski 5,18 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Dziękujemy pięknie za informację. Teraz 7:35 na zegarze. W piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego. I tam pod koniec dnia opady deszczu. Przejściowy wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu możliwe też na północnym wschodzie. Teraz temperatury od 9 stopni na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu. Około 14 stopni w centrum do 16-17 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą południowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopascalów. skali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. A my wracamy do naszego tematu przewodniego, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie. Kiedyś mój syn, będąc pacholęciem, słuchał wyłącznie Britney Spears i Michaela Jacksona. Podrzuciłem mu parę płyt, puściłem mu muzykę moją ukochaną hard rock i wyobraźcie sobie, że ze słuchu zagrał, odtworzył Smoke on the Water Deep Purple. A potem wymiatał Black Sabbath, Led Zeppelin. Do tej pory gra muzykę z lat 60., 70., ciężki rok. Udało mi się zaszczepić miłość do nieruchomości. Moje dzieci są małe, ale z tatą jeżdżą na akcje, na inwestycje deweloperskie. Wiem też, że wyrosną na świetnych przedsiębiorców. Trzymamy kciuki. 7:36. Mamy niespodziankę, ale o tym za chwilę. Na razie Eurythmics. Program trzeci Polskiego Radia. później wstaję, tabletki popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla mnie. Jak lata w sekturę na lat. O strach, na wierzchu ci ktoś. Wolnie szybujemy przez świat. Żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Siedemnaście minut do ósmej, w studiu Dariusz Urbanowicz. Witam ponownie, dzień dobry. Zazwyczaj miałem przyjemność tak ciebie zapowiadać o tej godzinie, kiedy rozmawialiśmy o sporcie. No i teraz chyba też będzie o sporcie. To też będzie o sporcie, bo wy jesteście sportową rodziną. Jest z nami jeszcze Gucio i Kajtek. Cześć chłopaki. Dzień dobry. Czyli Gucio i Kajtek Urbanowiczowie, synowie Darka, którzy dzisiaj przyszli do radia opowiedzieć trochę o tym, jak tata, właściwie Lord Father, zaraża was taką aktywnością fizyczną i miłością do sportu. Powiedzcie, ile macie lat? Ja mam 12. A ja jestem Kajtek i mam 10. 10 i 12 lat. My nie będziemy się spowiadać, ile mamy lat, ale jesteśmy trochę starsi. A powiedzcie, od czego się zaczęło? Jaka pierwsza dyscyplina? Co wam tata pokazał? Tata, który jest dziennikarzem sportowym. Zaczęło się od judo, z tego co pamiętam. Miałam wtedy 5 albo 6 lat i pierwsze treningi wyglądały raczej jak zajęcia ogólnorozwojowe. A u ciebie, Kajtek? U mnie też to było judo, ale ja trochę później zacząłem. Okej, razem chodzicie na judo, teraz na zajęcia, jesteście cały czas jakby w tej dyscyplinie i cały czas jakby rozwijacie kolejne szczeble? Tak. Już troszeczkę mniej niż kiedyś. Mhm. Trochę na co innego przenieśli akcenty. No właśnie, zaczęło się od judo, a kolejny krok to jaka dyscyplina sportu? Hokej na lodzie. No właśnie, ten kij hokejowy. Czasami tutaj na korytarzach Trójki można spotkać Darka, jak trenuje. A ja sobie tylko odbijam, trenują chłopaki, bo naprawdę dużo jeżdżą tutaj po sąsiedzku na Torwarze. Funkcjonuje Akademia Hokejowa Legii Warszawa, no i są tam w szkółce. Teraz awansowali do drużyny Żaka Młodszego z aspiracjami na Mistrzostwo Polski, bo to jest jedna z lepszych drużyn w kraju w tej chwili, w tym roczniku. No więc aspiracje wysokie, ale no, trzeba trenować, nie jest łatwo. Ale dużo czasu na lodzie spędzają, to jest fajne, budujące. To jeszcze uzupełniamy listę tych sportów. Są jeszcze narty, z tego co wiem. Ale narty tylko w zimę, w lato nie jeździmy. Tak, a jak zmienia się pora roku, to pojawia się rower. Tak, no, na rowerze dużo jeździmy. Czy macie jeszcze czas na jakąś inną dyscyplinę sportu? Ja czy mam. Coś jest w perspektywie? W weekend na żeglarstwo chodzimy. Mhm. Jeszcze na pływanie chodzimy, a ja w środę na tenisa. To teraz do taty Darka pytanie. Jak to połączyć? Jak znaleźć czas na to wszystko? Bo oprócz tego przecież jeszcze szkoła. To by się przydała moja żona, ukochana Majówka, która jest mistrzem logistyki wszelkiej i ona potrafi wymyślić, jak połączyć wszelkie zajęcia. Jak zrobić to, aby chłopaki jeszcze byli przygotowani do szkoły następnego dnia. No a Gucio ma taką przypadłość, że jeszcze musi być rehabilitowany, więc dodatkowo jeszcze trzy razy w tygodniu de facto chodzi do ośrodków rehabilitacyjnych i ciężko ćwiczy. No ale to jakby nie zmienia postaci rzeczy, że dla nas ta aktywność sportowa i wychowanie przez sport jest pewną taką metodą na to, by poznawać świat. Jeździmy w góry po to, żeby się uczyć. Jeździmy na rowerach po to, żeby odkrywać nowe miejsca. Oprócz tego, że chłopaki jeżdżą na rowerach oczywiście komunikacyjnie do szkoły, jak pogoda pozwala. Także tak, no, w zdrowym ciele, zdrowym duch. Ja byłem wychowywany przez mojego tatę też w takim duchu, też od najmłodszych lat. Uprawiałem sporty różne, na początku pływanie, co prawda było, potem pięciobój, jakieś wioślarstwo się później pojawiło, też sporty walki, rowery też od momentu, kiedy tam zdałem do liceum, dostałem od rodziców za ukończenie podstawówki zdane egzaminy kolażówkę, więc oprócz tego pięcioboju, to jeszcze oprócz trzech treningów dziennie, to jeszcze potrafiliśmy 60-70 kilometrów po Warszawie na rowerach wykręcić, więc no, nie dało się na spokojnie. Trzeba było jakoś tę młodzieńczą energię przemielić. No tak samo jest u chłopaków. A przy okazji też można poznać fantastycznych ludzi, spotkać przyjaciół i też nauczyć się takiej gry zespołowej, która jest na przykład przy okazji hokeja niezwykle istotna. Co wam, chłopcy, daje sport? Jak myślicie sport, to jakie jest pierwsze słowo, które przychodzi wam do głowy? Jeśli myślę o sporcie, to zawsze mam takie uczucie, że jeśli trenuję, to się potrafię tak odciąć od rzeczywistości na godzinę albo dwie. Okej, czyli to jest odskocznia. A dla ciebie, Kajtek? Ja zawsze jak jestem zmęczony, bo załóżmy wrócę z treningu hokeja, to sobie myślę, że szybko zasnę. I naładujesz baterię na kolejny dzień. A co, jeżeli właśnie poruszamy temat kumpli? Faktycznie można znaleźć przyjaźń, uprawiając sport? Można, zdecydowanie. Można, mamy kilku kolegów, kilku przyjaciół. Tak, zdecydowanie można znaleźć. Załóżmy, jak ostatnio dołączyliśmy do Żaka Młodszego, to tam jest szatnia na Torwarze. Jak my tam dołączyliśmy do szatni, to już mamy kilku więcej kolegów, więc... No dobrze. Dobra, to ja będę dobrym dowodem, bo ja mam przyjaciół ze sportu, których znam od pierwszej klasy podstawówki, więc no, ponad 40 lat. I to właśnie dzięki sportowi sport nas połączył i łączy do dziś. Może już dzisiaj nie tylko sport, ale to był taki wspólny mianownik wielu aktywności przez praktycznie całe życie. Także to jest naprawdę fajna platforma do tego, aby budować jakieś relacje międzyludzkie, otwierać się, uczyć pewności siebie, co jest według mnie bardzo ważne, no nie tylko w dzisiejszych czasach, zawsze było, ale dziś szczególnie, kiedy no dużo się mówi o jakichś takich no, kłopotach psychologicznych młodzieży, to mam wrażenie, że właśnie sport potrafi w jakiś sposób ugruntować, nauczyć tego, że trzeba się przewrócić, aby 100 razy, aby 101 razy wstać. Otrzepać i działać dalej do przodu cały czas. I oprócz tego wszystkiego, jeszcze o czym rozmawiamy, jest też oglądanie sportu, śledzenie sportu, kibicowanie ulubionym drużynom, a także takim indywidualnym sportowcom w zależności od dyscypliny. Trzymamy bardzo mocno kciuki za was. Macie piękną pasję. Sport, który pozwala też zbudować fajną relację i mnóstwo takich wspomnień już czysto rodzinnych i to na pewno zostanie już na całe życie. Także pięknie dziękuję, że nas odwiedziliście. Gucio i Kajtek, a także Dariusz Urbanowiczowie byli naszymi gośćmi. Dziękujemy. Do usłyszenia.